إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşlerim, İmam Nevevi rahimahullah'ın Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. Kitabul Fadail. Kitabul Fadail. Amellerin faziletleri bölümündeyiz. Bab olarak ise namazları muhafaza etmek, farz olan namazları korumak ve bu namazları terk etmekle ilgili gelen şiddetli, korkutucu yasak, nehi. Başlık bu. Bu bapta bulunan bazı hadislerin şerhini almıştık. Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anhu hadisini şerh edecekken vaktimiz bitmişti. Burada kalmıştık, durmuştuk. Muaz İbn-i Cebel radıyallahu anhu diyor ki, قَالَ بَعَثَن۪ي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَى الْيَمَنِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi diyor. فَقَالَ dedi ki bana, اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Sen ehli kitaptan bir topluluğa gitmektesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarını dış, civar, uzak, yakın memleketlere davetçi olarak gönderiyordu. Davetçi olarak gönderdiklerini de hazırlayarak gönderiyordu. Oradaki insan topluluğu, davet edilecek insanların hali, bunlar çok önemli. Yani davette sadece hakkı bilmek yeterli değil. Davette hakkı, doğruyu bilmekle birlikte davet edilecek olan insanın pozisyonu, konumu da çok önemli. Şimdi bazı kardeşler davet edecekler ama yani davetin hikmeti gereği davet edeceğin insan konumu, sahip olduğu meşrep, mezhep, bunlar çok önemli yani. Bazı kardeşler hiç yani freni yok. Paldır küldür bakıyorsun ki davet ediyor diyor ama bütün bildiği bilgiyi karşısındaki adamın üstüne ne yapmaya çalışıyor? Yıkmaya, atmaya çalışıyor. Dolayısıyla karşısındaki insan bu sefer tam aksine düşman haline gelebiliyor. Davetçi kişiye düşman olabiliyor. Davet sadece karşısındaki insana ayet ve hadisleri patlatarak, vurarak, çarparak, tokatlamak değil. Yani davetçi insanda en önemli olan, olması gereken özelliklerden bir tanesi de rahmet. Merhametli olacaksın. Karşıdaki insanı içinde bulunmuş olduğu şirk olur, bidat olur, yanlış olur. Bundan kurtarmak için ona ne yapacaksın? Acıyacaksın. Onu kurtarmak için elinden gelen her şeyle gayret edeceksin. Sadece bilginle, ilminle, vaktinle değil, yeri gelecek paranla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok insanı ateşten neyle aldı? Parayla aldı. Müşrik geliyor. Bu vadi dolusu sürü diyor senin olsun. Yani yeri gelecek paranı harcayacaksın. İkram edeceksin. Yeri gelecek kitap edeceksin. Yeri gelecek evini açacaksın, davet edeceksin. Yani, çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Men ahsenu kavlen mimmen daa ilallah." Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Yok. Her birinizin davetçi olması gerekiyor. Hakka davet eden, tevhide davet eden davetçiler. Benim görevim değil. Ben öğrendim, bana yeter demeyeceksiniz. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah Teala da size yardım eder. İn tansurullah ensurkum. Sen vaktini bu ümmete ayır. İşindeki insanlara, komşuna ayır. Göreceksin ki Allah Teala çoluğuna, çocuğuna hidayet vermiş, veriyor, verecek. Allah'ın vaadi in tansurullah yansurkum. İn tansurullah yansurkum. Allah Resulü hadiste ne diyor? İbn Abbas nasihat ederken İhfazillâhe yahfazke. Sen Allah'ı koru, yani Allah'ın dinini koru. Allah'ın emirlerini koru. Ki Allah da seni ne yapacak? Koruyacak. Karşılıklı yani. Allah Teala sana korunmasını ancak senin onun dinini korunmasına karşılık verecek. Muaz ibn-i Cemal'e diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ehli kitaptan, bu ehli kitabın kim olduğunu hatırlarsanız, Buhari dersinde söylemiştik, Yemen'de kimler var? Yahudiler. Ehli kitaptan kasıt Yahudiler. Oraya davete gönderiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yemen'de hala yakın zamana kadar ne var? Yahudiler vardı. Tabii çoğu nereye geçti? Gitti. İsrail'e gitti. Böyle saçlarını yandan kurdelemişler. Yemenli Yahudiler. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz ibn-i Cebel'e, فَدْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Ey Muaz! Ey Muaz! Bunları ilk olarak neye davet et? Şehadeti en la ilahe illallah. Çünkü eğer bir insan bunu kabul ederse mümin olur. Kabul etmezse kafir olur. Velev ki zekat vermeyi kabul etsin. Velev ki başka bir şey yapmayı, sadaka vermeyi kabul etsin. Hiçbir faydası yok. Dinde ilk kabul edilmesi gereken esas şehadeti en la ilahe illallah. İşte bizler de Allah Resulü'nün yolunda giden insanlar olarak davetimizi, insanları çağırdığımız daveti esaslara ayırmışız. Çağıracağımız, anlatacağımız, ilk tebliğ edeceğimiz konu ne? Tevhid, la ilahe illallah. Şimdi birçok cemaatler var, topluluklar var. Adam davet edecek. Güzel ahlaka davet ediyor. Ama adam la ilahe illallah'tan bir haberi yok. Evet, güzel ahlaka da davet edeceğiz. Yani şu demek değil. Tevhidi anlat ama adam ahlaksız olsun. Hayır. Güzel ahlaka da davet edilecek. Ama ilk asıl, ilk esas nedir? Tevhid. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Allah-u Teala ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce hiçbir Resul göndermiş olmayalım ki ey Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlla nuhi ileyhi. Ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Her bir Resul'e şöyle vahyettik. İlla nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Benden başka hak ilah yoktur. O halde bana ibadet edin. Vahyini vahyetmeden hiçbir peygamberi kavmine ne yapmadık diyor Allah-u Teala? Göndermedik. Yani her bir elçi, her bir Resul kavmine hangi hakikatle gidiyor? Tevhid hakikatiyle gidiyor. Kimileri 950 sene anlatıyor. Kimileri yüzlerce sene anlatıyor. Kimilerine binlerce, milyonlarca insan icabet edip daveti kabul ediyor. Kimilerine de icabet eden bir tane daha adam yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana diyor ümmetler, peygamberler gösterildi. Peygamber gördüm. Yanında iki tane racul ve raculen. Bir adam, iki adam var yanında. İman etmiş bir ya da iki adam var. Ve peygamber gördüm diyor, yanında kimse yok. Peygamber gördüm diyor, yanında kimse yok. Kimse iman etmemiş. O peygambere iman etmeyen, onun davetini kabul etmeyen, o insan, yanında o insanın olmadığı bu davet neydi? La ilahe illallah daveti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birer kişiyle, ikişer kişiyle, üçer kişiyle başladı bu davete. Binlere ulaştı. Ve bu daveti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değişik coğrafyalara ne yapmaya çalıştı? Yaymaya çalıştı. Ashabını göndererek. ashabını göndererek. İşte ilk hakikat şehadeti en la ilahe illallah. Bu la ilahe illallah kelime-i tevhid bütün peygamberlerin kavimlerine davet etti. Ve en hayırlı amel, en hayırlı amel. Ebu Zer Gıfari sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona hayır işlemesini söylüyor. Bir günah işlediği zaman hayır, ardından bir hayır işlemesini söylüyor. Diyor ki Ebu Zer, la ilahe illallah bir hasene midir, bir hayır mıdır? Diyor ki, efdalül hasenat, en hayırlı hayır, iyilik la ilahe illallah'tır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizler de işte bu merkezden hareket ederek insanları buna davet edeceğiz ve insanları buna göre tanıyacağız, bileceğiz. Tevhide davet edenler ve etmeyenler, tevhidi anlayanlar ya da anlamayanlar diye. Nedir la ilahe illallah'ın manası? La ma'bude bi hakkin illallah. Allah'tan başka hak ma'bud yoktur. Allah'tan başka hak ma'bud, hak ilah yoktur. Ve enni Resulullah. Buna bağlı olarak da ikinci kelime-i şehadetin ikinci kısmı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Muhammed ibn Abdullah'ın Allah'ın Resulü, kulu ve Resulü olduğuna ne yapacak insanlar? İman edecekler. Diyor ki فَاِنْ اَتَاعُوا لِذَٰلِكَ eğer o Yemen'deki ehli kitap bunu kabul ederlerse, buna itaat ederlerse, etmezlerse bundan sonrası onlara emrolunmaz. Emrolunmaz derken önce iman etmeleri emrolunur, sonra namaz kılmaları emrolunur. Yani kafirler namaz kılmadıklarından dolayı da kıyamet günü ne yapılacak? Hesaba çekilecekler. Yani ilim ehli bu konuyu tartışmış. Yani kafirler de muhatap mıdır bu namaz kılma emrine, zekat verme emrine, yoksa değiller midir? Evet diyorlar, muhataptır ve bundan dolayı ne yapılacaklar? Hesaba çekilecekler. فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَهِ onlara öğret. اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَدَ Allah farz kılmıştır. عَلَيْهِمْ onların üzerine خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَهِ her gece ve gündüz onların üzerine ne farz kılmıştır? 5 vakit namazı farz kılmıştır. Yani din sorumluluk dini. Ben dine gireyim, la ilahe illallah deyim, bitti. Sonra teyzem hacı, dedem hafız, amcam seccade fabrikası var. Bunda böyle bir şey yok dinde. Din sorumluluk dini. Ardından peş peşe neler gelecek? Mükellefiyetler gelecek. Eğer diyor bunu kabul ederlerse 5 vakit farz namazı söyle. فَاِنْهُمْ اَتَاعُوا لِذَارِكَ bunu kabul ettikleri takdirde فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَدُ مِنْ اَغْنِيَئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ onlara zenginlerinden alıp fakirlerine verilecek Allah'ın farz kıldığı bir sadaka, yani zekatı emret. Fakirlerinden alınacak, zenginlerinden alınacak, fakirlerine verilecek. Bu ifadeden alimler diyorlar ki zekatta en faziletli olan şey nedir? Oradan alınıp, oranın zenginlerinden alınıp oranın fakirlerine verilmek. Yerinde. Tabii yerinde. Yani zekatını kendi köyünden, kendi memleketinden, kendi ülkenden çıkarıp başka bir yere nakletmek hilaful evla. Evla olanın aksine yapılan bir davranıştır. Ancak yaşadığın toplumdaki insanların ihtiyacı bu kadar zaruri değil. Sana yakın olan ya daha uzakta olan Müslümanların durumu daha da vahim, daha da muhtaçlarsa o zaman ne yapılabilir? Gönderilebilir. Ama ne yapılması gerekiyor? İnsanın yakınından başlaması gerekiyor. Hatta akrabalarından başlaması gerekiyor. Zekat meselesinde, sadaka meselesinde. Akrabaya verilen sadaka, zekat ve sadaka da iki tane ecir var. Birisi sadaka, zekat ecri, sevabı. Birisi de sıla-i rahim. Sıla-i rahim sayın diyor. فَاِنْهُمْ اَتَعُوا لِذَٰلِكَ buna itaat ederlerse فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ sakın ha diyor onların değerli mallarını alma. İslam devleti zekat memurlarını gönderir ve zekat memurları ne yapar? İnsanların zekat toplar. Vermeyenden zorlanır. Vermeyenden zorlanır. Çünkü mal kimin hakkı? Fakirin hakkı. Fakirin hakkı. Anlayacak. Senin malın değil o. Bu alınırken de ne yapılması gerekiyor? en değerli olanlar alınmayacak. Yani zekat memurlara gidip geliyorlar dükkana diyelim. En değerli olanlar almayacak. Orta. Ne kötü ne en iyisi. Ömer'in dükkana gidip Ray-Ban gözlükleri almayacaklar. Orta derecede. Hadisin devamında diyor ki وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlumun duasından ve duasından sakın. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ Allah ile mazlumun duası arasında bir ne yoktur? Perde yok. Perde yok. Yani mazlumun duası, mazlumun ahını alma derler ya. Ha. Yani dikkat etmek gerekiyor. Zulmetmemek gerekiyor insanlara. O insanların bedduasını almamak gerekiyor. Erdemli olan davranış affedici olmak. Affedici olmak. Yani İsa Aleyhisselam'dan rivayet olunca birisini çalarken görüyor. Ne yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorsun diyor. Yok diyor, çalmadım vallahi billahi diyor. İsa Aleyhisselam diyor ki gözlerimi yalanladım, seni doğruladım diyor. Tamam. Yani böyle bir şey yani. Adam yemin etti. Cizane tartışmaya gerek yok. Müslüman uğraş, yani Müslüman olayı ne yapmayacak? Tırmandırmayacak. Müslüman olayı yani gerginliğe çekmeyecek, inatlaşmayacak, keçi gibi olmayacak. Allah için affetmesini bilecek, Allah için yani göz yumacak. Bunların hepsini ama ne için yapacak? Allah için yapacak. Bazı insanlar var nefsi için sonuna kadar ne yapmaya çalışıyor böyle? Götürmeye çalışıyor. Karşısındakini eziyor, mazlum durumuna düşürüyor. Bu doğru bir şey değil. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ifk hadisesi olunca, kızıyla alakalı olaylar olunca akrabalarından bir tanesi de sahabelerden bu olaya hani kulak veriyor, bir şeyler sarf ediyor, söylüyor. Ebubekir radıyallahu anh yardım ediyor, ona vermemeye yemin ediyor. Allah Teala ayet indiriyor. وَلَا يَأْتَوِي اُلُوا الْفَضْلِ Sizlerden diyor zenginler ne yapmasın, sakın ha yemin etmesin vermemek için. Vermeye devam etmesini istiyorlar. Ya adamın kızının hakkında ileri geri konuşmuş insan. İftira atılan meclise bulunmuş. O da böyle hafiften bunları konuşuyor. İnsanlık gereği ne yapar insan? Biz niye der yardım edelim? Niye besleyelim düşmanımızı der. Allah Teala diyor ki yemin etmesin diyor vermemek üzere. Versin. Onlar diyor Allah'ın kendilerini bağışlamalarından hoşlanmaz, istemezler mi? Yani nasıl sen hata ediyorsun Allah'a, yasaklarını çiğniyorsun, ardından bağışlanmak istiyorsun. Bu adam da sana karşı hata etti. O da senden doğru olan nedir? Onu affetmendir. Evet. Geliyoruz. Bu konuyla alakalı, namazla alakalı önemli hadislere, namazın terkiyle alakalı şiddetle nehyin olduğu hadislere. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma kâle semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yekûl inne beynel raculi ve beynel şirki vel kufri terkus salâh ravahu muslim. Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Terkus salâh. Namazın terk edilmesi vardır. Yani kişinin kafir olması ve müşrik olmasına engel olan ne var arada? Namazın terki var. Yani namazı terk etmezse bu tarafta. Terk ederse hadisin mefhumu ne? Şirk ve küfür tarafında. Bu hadis İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Diğer bir rivayete geçelim. An Burayda radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. El-ahdüllezî beynena ve beynehum as-salâh. Bizlerle onlar arasındaki ahit, anlaşma, namazdır. Femen terakehâ, kim bu namazı terk ederse fakat kefara, kafir olur. Bu hadiste İmam Tirmizi rivayet ediyor. Üçüncü hadis bu konuyla alakalı. An Şakik İbni Abdillah, doğru olan tabi Abdullah İbni Şakik, tabiinden. Çok değerli bir tabiin. Sika, muhterem, saygın, ilmiyle, adaletiyle tanınmış İmam-ı Nevevi aynen böyle diyor. Sika, güvenilir, ilmi ve adaletiyle tanınmış bir tabi'in. Sahabeden sonra gelen asırda yaşayan bir zat. Diyor ki, Kâne ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı. La yaravne şey'en minel a'mali terkuhu kufrun gayras salah. Allah Resulü'nün ashabı. Namazın terk edilmesi hariç hiçbir amelin terkini ne görmezdi? Küfür görmezdi. Namazın terki hariç hiçbir amelin terkini ne olarak görmezdi? Küfür olarak görmezdi. Bir rivayette de Allah tabi bu rivayet kitabının asıl metninde yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmayarak ölen kişi hakkında diyor ki innehu yuhşaru ma'a fir'aune ve hamane ve karune ve Ubey ibn Halef. Namaz kılmayıp ölen kimse diyor kimlerle haşrolunacak? Firavun, Haman, Karun ve Ubey ibn Halef. Bunlarla haşrolunacak diyor Allah Resulü. Şimdi bu delilleri Ehl-i Sünnet'in bir alimi Ahmet İbn Hanbel bir rivayette diyor ki bu deliller namazı terk etmenin, terk eden kişinin küfrüne neydir? Delildir. Kafir olur. Yani tabii konuştuğumuz, naklettiğimiz mesele tembellikle kılmayan kişi. Ne demek? Namazın farz olduğunu kabul eden, namaz farzdır diyen. Ancak bugün birçok insanın kılmadığı sebepten dolayı kılmayan. Tembel, gevşek, ağır geliyor, kılmıyor. Bu daha önceki derste Tevbe suresindeki ayetlerden nakletmiştik. O ayetler ve bu hadisler delil olarak zikredilip deniyor ki namazı terk eden bu şekilde velev ki farzını farz olduğunu kabul etse bile kılmayan adam nedir? Kafirdir. Kafirdir. Çok şiddetli bir fetva. Ağır bir fetva. Deliller de bakıldığı zaman yani ortada Cumhur da diyor ki buradaki küfür ameli bir küfürdür. Yani biliyorsunuz küfür ikiye ayrılıyor. Dinden çıkaran itikadi küfür. Bir de dinden çıkarmayan küçük küfür. Ameli bazı ameller var. Bunlar dinimizde küfür olarak nitelenmiş. Sahibini ne yapmıyor? Dinden çıkarmıyor. Tabi ilim ehli yani bu olabilir, bu da olabilir demiş. Yani burada biz tarafından yapılması gereken yaklaşım ne? En ihtiyatlı olanın alınması. En tehlikeli ne? Bu. Yani hangisine göre adam dinden çıkıyor? Terkini küfür olarak gören görüşe göre. Burada bu görüş böyleyse o zaman biz bundan korkacağız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, anamızı, babamızı, teyzemizi, herkesi uyaracağız. Bu görüş nereden geldi? Uzaydan mı geldi? Hayır. Bakın deliller. Hadislerden geldi. İbn-i Hüseyin Allah rahmet eylesin. Ondan önce Şeyh Abdülaziz Bin Baz bu konuda fetvaları çok yaygın. Yani bu çağda yaşadıkları için söylüyorum. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah. Yani namazı terk eden adamın konumu, kılmayan adamın konumu Yahudi ve Hristiyan'dan daha beterdir. Yahudi ve Hristiyan'dan daha beterdir. Niye? Çünkü namaz kılmayan adam Müslümanım diyor. Kelime-i tevhid söylemiyor. O namaz kılmıyor. O adam ne yapılır? Öldürülür. Yaşamasına izin verilir mi? Verilmez. Hatta kafir olarak görmeyen bile ne yapıyor bu adamı? Öldürüyor. Yani Şafisi de, Malikisi de öldürüyor. Hanefi mezhebi diyor ki vurulur. Hapse atılır. Hala da ısrar ediyorsa dövülür. Ha, ölene kadar. Yani kafir olarak görmeyen de öldürüleceğini söylüyor. Kafir olarak görenler diyor ki Müslümanların mezarına gömülmez. Diğerleri de diyor ki Müslüman mezarına gömülür. Şimdi Yahudi ve Hristiyan'ın yaşama hakkı var. Bakın. Yahudi ve Hristiyan bir topluluğa gelse o topluluktan birisi buna ahit verse, eman verse, anlaşma yapsa yahut eman verse bu benim işçimdir, korumamdadır, kimse bana dokunmasın dese. Bütün Müslümanların o emana ne yapmak zorunda? Uymak zorunda. Ama namazı terk eden bir Müslümanın yaşama, yani Müslüman olan aslı namazı terk eden bir adamın yaşama hakkı var mı? Dört mezhebe göre de yok. Ama Yahudi ve Hristiyan'ın var. Görüyor musunuz mesela? Yani cizye verebilir veya dediği gibi. Veyahut da eman alabilir. Veya ahit anlaşabilir. Demek ki namazın terki çok tehlikeli bir husus arkadaşlar. Yani alimler bunu konuşmuşlar. Anlatılmıyor bu. Bu hadisler okunulmuyor. Bu ayetler zikredilmiyor. Memlekette durum ortada. Camiye gelen insan sayısı çok az. Evinde kılan insan sayısı da bir o kadar az. %20'ler, %30'lar zikrediliyor Türkiye için namaz kılma oranı. Yani %25 vakit namaz kılan adam sayısı yok, %20, %30. Eğer dediği gibi Ahmet kardeşimizin yani doğru bir rakamsa camilere bakıldığında bunu ne yapmıyor? Aksettirmiyor, yansıtmıyor. Camiler çok daha az. 5 vakit ben bakıyorum camiye gelen. Benim oturduğum bölgedeki insan profiline hep aynı insanlar. Günübirlik oradan geçen değişken %1'lik bir cemaat var. Cemaatin %99'u aynı yüzler ve o toplumun, bizim oturduğumuz mahalledeki o toplumun camiye gelenler için konuşuyorum. %5'ini temsil etmiyor. %5'ini temsil etmiyor. Yani %2, %3 civarında. Niye? Bunlar anlatılmıyor insanlara. Korkutulmuyor. İnsanların gevşeme anında, insanların reca dediğimiz, ümitlerinin böyle yüksek olduğu toplumlarda tehdit, vaid, ayet ve hadisleri çokça zikredilmesi gerekir. Ve tafsile gitmeden, yani bazı alimler bu hadisleri böyle anlamamış, aslında buradaki amel küfür, ameli küfürdür gibi açıklamaya da gitmeyeceksin. Bak canım, peygamber böyle buyuruyor. Bu Ehl-i Sünnet'in menheci metodu budur. Niye? Çünkü o toplumun neye ihtiyacı var? Korkutulmaya ihtiyacı var. Çünkü reca yükselmiş. Çok öyle hale gelmiş ki insanları ne hale sokmuş? Allah. Amelleri terk eder hale sokmuş. Bunlara ne yapacaksın? Vaid. Tehdit. Ayet ve hadislerini zikredeceksin. Korkutacaksın ki kendilerine gelsinler. Titresinler. Hadisleri nakledeceğiz. Ayetleri nakledeceğiz. İlim ehlinin sözlerini nakledeceğiz. Yani Allah'ın ve Resulü'nün küfürle nitelediği bir şeyi küfürle nitelemek tekfircilik olmaz. İnsanlar hani iki ayrı uçta. Evet. Gerçekten tekfir edilmemesi gereken insanları tekfir eden insanlar var mı? Var. Ama bir de küfür olarak nitelenen ameller var. Bunların da küfür olduğu insanlara söylenecek. Bu da ne olmaz? Tekfircilik olmaz. Dileyen bunları tekfircilik olarak nitelese bile. Yani birilerinin küfür meselelerinde haddi aşarak konuşması, hak olan bir konuyu insanlara küfür olarak aktarmanın yanlış olduğunu göstermez. Anladık mı? Hemen. Buradan kaçalım derken buradan da ne yapmayacağız? Taviz vermeyeceğiz. Demiyoruz biz. İnsanları alalım şak şak. Birilerinin yaptığı gibi adam liste yayınlamış. Türkiye'deki kafirler diye. İnternette geçen gördün mü böyle? Yani dünyadaki kafirleri yazmış böyle. İşte Şeyh Abdülaziz bin Baz diyor, İbni Hüseymin diyor, Muhammed İbni Abdülvahab diyor. Ondan sonra Üsama bin Ladin diyor. Ama böyle karıştırmış her şeyi. Türkiye'dekileri sayıyor. İşte birkaç dini şahsiyetler zikrediyor. Ardından diyor Aziz Yıldırım. Ondan sonra diyor bilmem işte şarkıcı bilmem ne filan. Yani bunlar arkadaşlar, bu tekfirciler hani akıl da yok adamlarda ya. Şey de yok. İz'an diyoruz ya biz böyle yani. Yok. Akşam kafası demek ki biraz hoştu. Oturdu bir liste yapayım dedi. Böyle kendi kafasına bir şeyler yaptı. Evet, bunların apuk supuklukları, bunların tekfircilikleri, haricilikleri, bunların radikallikleri bir kenara. Ama bir tarafta da nasların neyi lazım? İnsanlara korkutmak için zikredilmesi, duyurulması lazım. Bak peygamber diyor ki kişiyle küfür ve şirk arasında namaz vardı. Kim onu terk ederse kafir oldu. Yani, dediğim gibi ne yapmayacağız? Bu konuda da korkmayacağız. Yani korkmayacağız derken insanlara beyan açıklama sadedinde açıklayacağız. Ama mesela adamları amele teşvikse korkutacağız. Yani Ehl-i Sünnet'in bu bir menhecidir. Vaid ve tehdit ayetleri ne yapılır? Zikrilir. Mesela bir toplumdasın sen. O toplumda Allah'ın dışında birilerinin adı anılarak çok yemin ediliyor. Men halefe. Sen hadis okuyorsun. Diyorsun. Men halefe bi gayrillahi fekat eşrake. Allah'tan başkasının adına kim yemin ederse ne yapmıştır? Şirk koşmuştur. Ama bu hadisteki şirk küçük şirktir diye açıklama yaparsan o topluma ne olur? Ha bak küçük şirkmiş. sen ilmi olarak, evet, ilim talebelerine bunu anlatacaksın. Küçük şirk var, büyük şirk var, kişiyi dinden çıkaran şirk var, çıkarmayan var. Büyük küfür var, küçük küfür var. Ama o toplumda namazın terki çok böyle yayıldı gittiyse hadisleri okuyacaksın, korkutacaksın insanları. Bu ehl-i sünnetin bir menheci. Bizim alimlerimiz bunu zikrediyor. Anladık meseleyi. Evet, orada da bir problem var. Asıl itibariyle bir problem var. Allah'ın onun üzerine günde 5 vakit namazı farz kıldığından bir haber adam. Sanki böyle hani namaz, yani kılsan da olur, kılmasan da, kurban bayramında kurban kesiyorsun ya, onun yanına da geçiyor. Bu daha tehlikeli bir durum. Bu daha bir tehlikeli bir durum. Maalesef. O sebeple arkadaşlar, yani namaz kılmayan bir adam, bunun yaşama hakkı yok. Bunu derken sokağa çıkıp insanların öldürülmesi anlamında söylemiyoruz. Yani İslam devletinden bahsediyoruz. İslam devletine göre devletin başkanı kadılar, hakimler görevlendirir. Onlara göre insanlara namazın küfrüyle alakalı insanlara anlatılır. Namaz kılmayan insanların hakkında ne yapılır? Artık bazı hükümleri devlet eliyle uygulanır. Bu adam İbn-i Teymiyye Rahimahullah diyor ki, bu adamları diyor, bırakın Müslüman mezarlığına gömmeyi, bu adamları yani at diyor, bırak. Tabii diyor, hale şey olur diyor, yani bir diyor belediyenin veyahut da bir herhangi bir yere gidilir, orada diyor üzerine bir toprak atılır, bırakılır. İt ölüsü gibi yapılmaz diyor, çünkü yani şöyle diyelim, it ölüsünü gömüyorsun yine de, sokakta hani böyle başıboş bırakılırsa, götürdüğün şehrin dışına attın adamın leşini, cesedini. Namaz kılmadığından dolayı devlet onu kesti, öldürdü. Ceza verdi, idam etti. Dışarı attı, bunu kediler, köpekler yemeye başladı. Oturuyorsun mahallede, adamın koluyla geçiyor bir kedi. Bu da olmaz diyor yani. Hani insanlar ne olur? Çoluğu çocuğu etkilenir. Onun için en azından ne yapmak lazım? Bir yere gömmek lazım diyor. Meseleyi bakıyor musunuz arkadaşlar? Bu meseleyi niye biz gündem yapıyorum şu anda? Çoluğunuza, çocuğunuza, hanımınıza bunu söyleyin. Burada bazı kardeşlerimiz var. Çoluğu çocuğu namaz kılmıyor. Bazı kardeşlerimiz var. Hanımı namaz kılmıyor. Babası, annesi namaz kılmayan arkadaşlarımız var. Bir miras da mesela. Miras alamaz. Ne namaz kılan çocuk bu görüşe göre namaz kılmayan babasından miras alır. Ne de namaz kılan babanın parası, malı, mülkü namaz kılmayan çocuğuna düşer. Demek ki olay gerçekten ciddi, vahim, üzerinde durulması gereken bir konu, insanlara anlatılması gereken bir husus. Yani şimdi maalesef camilerde görüyorum, Diyanet afişler hazırlamış. Sanki sinema salonlarının asıl afişler gibi böyle. Kocaman camiler, gençler ellerinde çantalar, çocuk genç resimleri, haydi camiye falan diye bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İnsanlar camiye çağrılıyor ama yani insanlar evet, bakın İmam Nevevi Rahimallah ne yaptı? Bu hadisleri getirmeden önce namazın faziletinden bahsetti. Değil mi? Evet. Namazın faziletinden. İnsanlara bunu anlat camilerde. Bunu gündem yap. Her hafta anlat ya. Bıkmadan anlat. Ardından da korkut. İlim ehlinin metodu bu. İki tane resim koyuyorsun. Haydi çocuklar, gençler camiye. Olmaz bu yani. Bu değil. Evet. Ebu Hurayra radıyallahu anh. Son hadis bu baptaki. Kale. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته Kıyamet günü kulun amelleri bakımından hesaba çekileceği ilk ibadet nedir? Namaz. Şimdi bir rivayette de diyor ki ilk hesaba çekilecek şey nedir? Söyleyin. Nasıl? İlk hesaba çekileceği bir hadiste diyor ki kanlar, dima. Kan. Yani ne demek kan? Kan davaları. Birisini öldürmüşse kısas meseleleri. Yani ilk hesaba çekileceği kulun diyor dava bu dava olacak. Şimdi bazı ahmaklar diyorlar ki hadislerde çelişki var. Birisinde namazdır diyor, birisinde kan davalarıdır diyor. O yüzden hadislere diyor ne yapılamaz? itimat edilemez. Böyle diyen insanlar var. Yani kendi fehmi, kendi anlayışı bu iki hadisin zıt olduğuna kani olduğu için hadisleri inkar ediyor. Yani bu anlayışa göre biz böyle bir adamla görüştük, konuştuk. Bu adama Allah'ın kitabını inkar ettirmek çok kolay. Çünkü niye? İlk bakışta birbirine zıt gibi gözüken iki tane ayet olabilir mi? Olabilir. Senin fehmine göre, anlayışına göre. İşin tefsirine indiğin zaman, değil mi? Olayın öyle olmadığını anlıyorsun. Yani Allah Teala bir ayet-i kerimede diyor ki inneke la tehdi men ahbebte. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen sevdiğine ey peygamber hidayet edemez. Bir ayette diyor ki inneke la tehdi ila sıratin mustakim. Sen bilakis dost doğru yola hidayet edersin. Bir hadis inkarcısıyla konuştuk geçen bir yerde. Adam hani örnek getirdi. Bunun gibi bir örnek. Bir hadiste ilk hesaba çekilecek husus namaz. Diğer bir hadiste kan davası. Bak dedi çelişki var. O halde dedi hadisler hüccet edilir. Dedim ya bu kadar kolaysa bu iki ayeti bize anlat bakalım. Ya ilk defa duyuyorum bunu filan. Ondan sonra dedim ki buradaki sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yani sevdiğinin kalbine hidayeti, imanı sokamaz. Buna biz ne diyoruz? Hidayetü tevfik. Yani beşerden hiç kimsenin elinde değildir. Bir insanı ne yapmak? Mümin yapmak, Müslüman yapmak. Bu peygamber olsa bile. Tabi tasavvuf, tarikat mensupları adam kurtaracaksa diyor şeyh birisini. Adam ölecek, ölüm döşeğine yetişiyorlar, gidiyorlar. Kalbini diyor cilaladı, açtı diyor, parlattı. Ölmeden önce yetişti. Onun ne yaptı? İmanla vesile oldu. Böyle oldu. Hidayetü tevfik. Yani kalbe imanı sokmak ancak Allah'a mahsustur. Sen dost doğru yola hidayet edersin. Bu ayeti nasıl anlayacağız? Burada hidayet edemezsin, kalbine iman sokamazsın. Dost doğru yola hidayet edersin, ona doğru yolu gösterir, işaret edersin. Hidayet demek ki ikiye ayrılıyor. İman verme hidayeti, tevfik. Rehber olma hidayeti, irşad. Ayette şimdi bir çelişki kaldı mı? Yok. Peki bu hadis... Hadisin içinden nasıl çıkacağız? Çok kolay. Yani ilim ehli diyor ki eğer diyor hadislerde çelişki var gibi gözüküyorsa bunların arasında cem edilir. Hadisleri doğru anlamak lazım. Bakılır. İlk metot budur. Cem edilemezse tercih yoluna gidilir. İkinci basamak. Tercih. Yani bu mu sahih, bu mu sahih? Buna bakılır. Mesela. Yani tabii ikisi de sahih ise nesk var mı? Şey, tercihe gidilir. Üçüncüsü nesk. Acaba bu bunu iptal mi ediyor, bunu iptal mi ediyor gibi. Tabi nesk neyde olur? Ahkamda, hükümlerde olur. Haberlerde nesk olmaz. Bu konuyla alakalı biri diğerini nesk etti diyemeyiz. Nasıl anlayacağız? İlim ehli, ya onun için فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İlim ehline, zikir ehline sorun, şayet bilmiyorsanız diyor ya. Ameller bakımından, kulun ameli bakımından hesaba çekilecek ilk amel zekat arasında, kurban, hac, namaz, ameller bakımından kulun ilk hesaba çekileceği amel hangisi? Namaz. Muamelat olarak yani alışveriş var. Ondan sonra işte diğer meseleler var. Muamelatla ilgili meselelerde ilk hesaba çekilecek konu ne? Kan davası. Orada bir çelişki kaldı mı? Kalmadı. Demek ki hadislerde çelişki yok arkadaşlar. Olmaz zaten. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Hevasından konuşmaz diyor Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى Ona vahyolunmuş bir vahiydir konuştu. Yani mümkün değil çelişki olması. Çelişki gibi gördüğün iki sahih hadis yahut iki ayet bazı insanlar bunu yayıyor. Çelişki değildir asla. Onun için bilmiyorsanız bir konuyla alakalı altyapınız yoksa tartışmayın. O kadar çok sapıtan insanlar var ki şu anda internet üzerinden. Adam ateistler bile bugün saf Müslümanları dininde şüpheye sokar hale geldi. Ateistler bile ha. Allah'ın varlığıyla falan alakalı da değil. Yok mirasla alakalı bir şey getiriyorlar. Yok başka bir şeyle alakalı bir şey getiriyorlar. Aslında attıkları şüphenin şüphe olmadığı ilimle yaklaşıldığı zaman ortaya çıkıyor. Az önceki meselelerde olduğu gibi. Ama ilim yoksa eğer, ilim yoksa Allah muhafaza bu şüphe kalbinde bir insanın yer bulabilir. Yer bulunca da o insanı helak edebilir. Yani din her gün değişen bir şey değildir. Bu dinin aslı usulü var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu sahabe nasıl almış, nasıl uygulamış? Ne kadar komik değil mi? Bugün insanlar kabir azabı var mı yok mu bunu tartışıyor maalesef. Ne kadar komik öyle değil mi? Ve üzücü bir o kadar. Rejim var mı yok mu bunu tartışılıyor. Kimse demiyor ya bu sahabeler, sahabeden sonra gelenler, binlerce nakl olan bu rivayetler, icma, görüş birlikleri bunlar hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yani sanki din Kur'an-ı Kerim olarak indirilmiş tek başına. Herkes her çağda istediği gibi ne yapabilir bunu? Anlayabilir. Böyle bir şey yok. Böyle bir din bu değil. Din İmam Malik'in dediği gibi o gün din olan olmayan bir şey. Bugün de din değil. Hangi gün? Sahabenin günü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Kim Resul'e muhalefet ederse مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hidayet, doğru, hak kendisine apaçık beyan olup açıklandıktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa bakın müminlerin yolu çok önemli bir şey demek. Bu ayette zikredilen müminler olarak ifade edilen bu kimseler kim bunlar? Sahabeler. Ayetin indiği dönem kim? Sahabelerin dönem. Yani Allah'ın Resulüne muhalefet var ve müminlerin gittiği yoldan başka bir yolda gitmek var. Bu ayet-i kerime yani Allah'ın kitabında bir ayet. Diyor ki Allah Teala nuvallihi ma tevalla. Onu girdiği yola bırakırız. Ve nuslihi cehennem. Cehenneme sokarız. Ve sa'et masira. Ne kötü bir yer. Bu Kur'an'ın indiği dönemde Allah-u Teala'nın El yevme ekmeltu lekum dediği, bugün kitabınızı tamamen, dininizi tamamen erdirdim, kemale erdirdim dediği dönemde sahabeler neye iman ettiler? Kabir azabı var diye iman ettiler. Kalkıp senin artık bu saatten sonra sahabelerin bir şey söyledikten sonra bunun aksini söylemen müminlerin yolundan başka bir yola girmen demek olur. Bu kadar basit. Bu kadar açık ve net. Bu işin felsefesi yok. Sen akli, felsefi, mantıki bir şeyler getirerek bunun altını boşaltmaya ne kadar çalışırsan çalış. Bu dini Allah-u Teala ne yapmış? Tamamı erdirmiş. Biz indirdik ve biz koruyacağız diyor. Koruyacak olan kişiler de ricaller, adamlar. Bu dini adamlar korumuş. Nakleden raviler korumuş. Yani sahabenin rejim konusundaki icması biliniyor. O üç altın çağdaki icma biliniyor. Muteber ilim ehlinin icması biliniyor. Adam kalkmış diyor ki rejim olayı münferit bir olaydır. Bir şeydir, şudur, budur. Yani bunların hepsi safsatadan başka bir şey değil. Ama bizim için safsata ilmi olmayan, kafasında şüphesi olan insanlar çok çabuk ne yapılabiliyor? Avlanılabilip ayakları kayabiliyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diyor ki inne evvel ma yuhasabu bihi el abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameli nedir? Namazdır. Onun için yani namaz bizim sermayemiz arkadaşlar. Tevhidden sonra ilk hesaba çekileceğimiz bizim en önemli ibadetimiz nedir? Namaz. Yani bunu doğru kılalım. Bunun şartlarını, rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini iyi bilerek kılalım. Namazda kendimize çeki düzen vererek, namazda olduğumuzun bilincinde olarak namazımızı kılalım. Bunu böyle yatarak, kalkarak, hızlı bir şekilde, erkanına riayet etmeden, tadili erkanı yapmadan, sağa sola bakarak, ne okuduğunun farkında olmadan kılmayalım. Çünkü diyor ki, فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَا Eğer kulun namaz hesabı başarılı olursa, kul bunu geçerse فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَا Felaha erip kurtulur kul. Yani namaz bu işin dönüm noktası. Kilit noktası. Yani namazımıza çok dikkat edelim. Camide cemaatle kılmaya, tadil erkana uymaya çok dikkat edelim. وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ Şayet kul, kulun namazı geçerli not almazsa, fesat olursa, bozuk olursa, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ Kul, hüsrana düşmüş olur diyor Allah Resulü. فَاِنْ اِنْتَقَسَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا Farzlarda bir eksiklik var olduysa, yani namaza itibar olunmuş hesapta ama eksiklikler var. Diyor ki hadiste, قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala der ki, اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْد۪ي مِنْ تَطَوُّعُ Bakın kulumun nafile namazı var mı? Nafile diyor bakın. Nafile namazlar. Bu hadisi ilim ehli neye zikrediyor? Neye delil olarak getiriyor? Bilerek terk edilip yıllarca kılınmayan namazın kazasının olmadığını. Diyorlar ki adam 20 yıl namaz kılmamış, oturmuş. Sonra namaz kılmaya karar vermiş. Kıyamet gününde eksik kalan bir şeyler olursa Allah Teala diyor ki tabi tövbe edecek bu adam. Ne getirilecek? Nafileler getirilecek. Kazalar demiyor. Nafile namazlar. Allah Teala nafile namazı kutsal hadisede ne diyor? Farz namazlardan daha sevimli bir şeyle kulun bana yaklaşmaz. Ve kulun bana diyor nafilelerle yaklaşmaya ne yapar? Devam eder. Yani nafile namaz hatta diyor uhibbe. Ta ki ben kulumu nafilelerden dolayı ne yaparım? Severim. Allah-u Teala'nın seni sevmesini istiyorsan nafilelere önem vereceksin. Bunlardan bir tanesi de nafile namazlar. Nafile namazlara önem vereceksin. Nafile oruç, evet. Gece namazı. Farz namazlarla birlikte kılınan ratip sünnetler. Sabahtan önce iki, öğlenden önce iki ya da dört, öğlenden sonra iki. Akşamdan sonra iki, yatsıdan sonra iki. Bunlar ratip, müekked sünnetler. Kim bunları kılarsa cennette ona ne vardır? Bir köşk vardır. Bir de namazlarla birlikte kılınan ama ratip, müekked olmayan sünnetler var. Her azanla, ezanla kamet arasında ne vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam? İki rekat namaz vardır. Bunu bizim bu memlekette uygulamamız zor. Çünkü ezanla birlikte paldır küldür. Başka? Akşam namazından önceki rekat ne var? Sünnet var. Hem ezanla kamet arasında hem de akşam namazına has hususi bir şey. Başka? İkinden önce kim dört rekat namaz kılarsa Allah ona rahmet etsin. Yatsıdan önceki dört rekat. Yatsıdan önceki dört rekat yok. Sabit değil. Sahih sünnette böyle bir namaz sabit değil. Öğle namazı da var. Ne? Söyledik. Öğlenden önce dört. Sonra iki ya da bir rivayette dört geçiyor. Nafilelere önem vermemiz gerekiyor. Peki, tamam. Ta ki Allah-u Teala'nın muhabbetine nail olalım. Allah-u Teala bizi sevsin. Allah-u Teala bizi severse biz de onu severiz arkadaşlar. Yani Allah-u Teala seni sevecek ki sen de ne yapacaksın? Allah-u Teala'yı seveceksin. Allah-u Teala senden razı olacak ki sen de Allah-u Teala'dan razı olacaksın. Bu çok önemli. Biz bunun tam tersini biliyorduk. Yani önce sen Allah'ı seveceksin, sonra Allah seni sevecek. Hayır. Önce Allah seni sevecek, seni severse Allah-u Teala seni kendisine sevdirecek, seni ona muvaffak kılacak. Tövbe de böyle. Allah önce sana tövbe edecek, sonra seni tövbeye muvaffak kılacak. فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيدَةِ Böylece nafilelerle birlikte eksik kalan farzlar tamamlanır diyor. ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ اَعْمَالِ عَلَى هَذَا Sonra da sair diğer geri kalan amelleri bu minvalde bu şekilde olur. Her namazın, farz, her ibadetin farz olanı ardından nafile olanı. Ama kulun ilk hesaba çekileceği ibadet namaz. Namazla dikkat edelim. Yine söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm döşeğindeyken sürekli kalkıp ayılıp namaz diye seslendiği bir ibadet. As-salâ, as-salâ. Ömer İbni Hattab'ın hançerlenip ölüm döşeğindeyken bayılıp kalktığında söylediği namaz namaz dediği bir ibadetten bahsediyoruz. Yani bu çok önemli bir ibadet. Gevşeklik göstermeyelim. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu ibadet konusunda gayretli olmaya teşvik edelim. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta namazda safları tamamlamakla alakalı hadislere değineceğiz. Çok önemli. Namazda safın neresi daha fazla edilir? Sağ mı? Solu mu? Ortası mı? İmamın arkası mı? Bunlara değineceğiz. Birisi sağ dedi mesela. Mutlak olarak sağ mı? Yoksa yani sol tarafın da kimi zaman sağ taraftan daha faziletli olduğu haller var mı? Ona değineceğiz. Yani sağ tarafta 20 kişi var, sol tarafta 3 kişi var. Burada nerede durmak faziletli? Solda durmak faziletli. İmama yakın olan yerde. İlim ehli böyle zikrediyor. Ama yani eğer eşitse diyor saflar, burada 5-6 kişi var, burada 5-6 kişi var. Nereye gideceksin? Sağa gideceksin. Çünkü sahabeler sağ tarafı seçiyorlar. Bazı rivayetler var. Allah safların sağına ne yapar? Rahmet eder. Bazı ilim ehli bu rivayeti şaz görüyor. Bazıları da sahih görüyor. Onların hepsini inşallah önümüzdeki pazartesi günü değineceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.